12 uur. Natasha Gibbs. Stel je voor, je hebt 100 miljoen euro te besteden. Je moet daarmee sociale projecten betalen voor de mensen die te lijden hebben gehad onder de gaswinning in Noord-Nederland. Waar ga je dat geld dan aan uitgeven? Ik ga die vraag zo meteen stellen in de Nieuwsbv aan kwartiermaker Henk Nijboer, die daar verantwoordelijk voor is. En een hondenfokker in Brabant mag nu helemaal geen dieren meer houden. Daarover hoor je meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. De NVWA heeft het bedrijf gesloten van een dierenhouder in Eersel in Noord-Brabant. Man mocht al geen honden meer houden, nu zijn al zijn dieren meegenomen. NVWA-woordvoerder Björn Elsenbrock, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn vandaag opnieuw dieren in beslag genomen bij dat bedrijf in Eersel, hè? Klopt, laat heel duidelijk zijn, we willen dat het stopt hier. We hebben vorig jaar ruim 700 honden in bewaring genomen en we hebben destijds ook het bedrijf gesloten, hè, voor het fokken en mogen houden van honden. Wat we nu hebben gezien is dat deze houder andere diersoorten in de hokken heeft geplaatst. Dan moet u denken aan schapen, geiten, ponies, ezels, heel veel pluimvee, in totaal 100 stuks. Ja, en ook daarvan hebben we gezien dat de huisvesting echt niet oké is. Het eerste beeld wat we zagen was een geit wat vastzat met zijn hoorns in het tralieswerk. Dus dat geeft wel aan hoe deze houder omgaat met zijn dieren. En ook weer vieze hokken, te kleine hokken, te veel dieren ook in een hok. En vandaar nemen we ook de dieren vandaag in bewaring. En heeft u hem al eerder gecontroleerd? Ja, dus we hebben natuurlijk deze fokker. Deze fokker heeft natuurlijk onze aandacht. Hè? Dus vorig jaar ook al 700 honden in bewaring genomen. En we zagen op een gegeven moment dus dat hij nieuwe dieren plaatste ook in de hokken. En toen hebben we ook gezegd van dit kan echt niet. Dus deze dieren nemen we ook in bewaring. Ja, nou kan de NVWA pas sinds kort bedrijven sluiten. Maar dat is bij deze gebeurd. Dus het is het eerste bedrijf waarbij dat aan de hand is. Het is het eerste bedrijf wat we nu op basis van nieuwe wetgeving die begin dit jaar in is gegaan, kunnen inzetten. Hè? Dus dat we een bedrijf kunnen sluiten op basis van dierenwelzijn. En dat is vandaag deze houder geworden. Ja. Maar hield hij die dieren ook als bedrijf of had hij ze gewoon als privépersoon? Want dat is natuurlijk een verschil. Kijk, voor ons maakt dat niet uit. Wij willen dat het hier stopt. Dus het besluit wat we hebben opgelegd is zowel bedrijfsmatig als op zijn privépersoon. Dus wat dat betreft, dat maakt het niet uit. Deze houder mag geen dieren meer houden. Ja, ja. Meneer is wel hardleers, hè? Ja, deze houder is zeer hardleers. De honden, die hebben we hier niet meer gezien. Dus die zijn weg. Die hebben heel veel van die honden al een goed tehuis gekregen. En dan laten we ook hopen de dieren die we vandaag in bewaring nemen, dat die ook een mooie plek krijgen. Maar hardleers is deze houder zeker. Ja, en we blijven dus ook de situatie hier in de gaten houden. Ja, ja. En kunt u voorkomen dat hij op diezelfde of op een andere plek opnieuw een soortgelijk bedrijf begint? Wij als NVWA blijven de situatie bij deze houder in de gaten houden. Dus dit wat we nu kunnen doen, dus het bedrijf sluiten op basis van dierenwelzijn, is de zwaarste maatregel die we nu kunnen inzetten. En alle rapporten, alle processen verbalen die we schrijven, die worden ook gebruikt voor het strafrechtelijk onderzoek. Hè, want ook dat loopt nog. Dus we houden die situatie in de gaten. Dus ook als die elders opduikt, dan heeft dat natuurlijk onze aandacht. Mm. Ten slotte, ponies, schapen, varkens, een geit die vastzit daar in de hekken. Wat gebeurt er met die dieren? Waar zijn die naartoe? Ja, de dieren die gaan naar opslaghouders door heel Nederland. Dat wordt gecoördineerd door RVO, dus dat doen we niet zelf als NVWA. Maar die gaan naar verschillende plekken waar ze de juiste zorg krijgen. Björn Elsenbrock van de NVWA, dank u wel. Kate, de vrouw van de Britse kroonprins William, heeft excuses aangeboden voor de foto die gisteren openbaar is gemaakt. Ze zegt in een verklaring dat ze zelf wat experimenteerde met fotonabewerking en dat het haar spijt dat dat verwarring heeft veroorzaakt. Persbureaus ontdekten dat er met het portret van Kate en haar drie kinderen was geknoeid. En daardoor namen de speculaties toe dat er iets ernstigs met Kate aan de hand was. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB schuiven vanmiddag voor het eerst met z'n vieren aan bij informateur Putters. Ze trekken zich terug op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum en gaan bespreken of er een kabinet kan worden gevormd. De partijleiders willen geen dichtgetimmerd regeerakkoord, maar ze zullen over een aantal onderwerpen wel gedetailleerde afspraken maken, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Bijvoorbeeld over migratie of over financiën of over welke rol in de internationale wereld Nederland moet spelen. Ja, dan gaat het bijvoorbeeld over de steun aan de Oekraïne, maar ook op het gebied van financiën liggen de partijen best ver uit elkaar. Dus dat zijn echt wel stevige inhoudelijke onderhandelingen die er nog aan moeten komen. Informateur Kim Putters presenteert uiterlijk donderdag zijn eindverslag. Een derde van de jongeren is wel eens in financiële problemen gekomen door adviezen van influencers. Wijzer in Geldzaken ondervroeg 1000 jongeren van 16 tot 19 Bijna allemaal zien ze boodschappen voorbij komen van zogenaamde finfluencers over snel geld verdienen en eigen baas worden. In Zuid-Frankrijk wordt verder gezocht naar 4 mensen die worden vermist na het noodweer van afgelopen weekend. De vermisten zijn een man van 70 en een vader met 2 jonge kinderen. En eerder werden al 3 doden geborgen. Een schoonmaker heeft afgelopen vrijdag in een hotel in Amsterdam-Zuidoost een vuurwapen gevonden. De politie kon een verdachte aanhouden toen hij terugkwam naar zijn hotelkamer. Het gaat om een man van 25 zonder vast woonadres. Het NOS-journaal. Zojuist is bekend geworden wie de prijs der Nederlandse letteren 2024 heeft gewonnen. Aan de lijn hebben we de juryvoorzitter, professor Ira van Dijk van de Universiteit in Leiden. Mevrouw van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het bekendmaken. Wie is de winnaar? De winnaar is Tom Lanois. Tom Lanois. Voor het eerst in 12 jaar een Vlaming die de prijs wint. Klopt, ja. Ja. En we zijn heel vereerd dat we Tom Lanois deze prijs mogen geven. Ja, vertel eens waarom. En we hebben enorm... Ja, zijn werk is waanzinnig flamboyant en taalrijk en geëngageerd en actueel. Dus ja, een taalvirtuoos spektakel, zegt u, hè? Ja, er is eigenlijk niemand die de breedte van de Nederlandse taal zo kan bespelen als Tom Lanois in zijn theater, in zijn romans en zijn gedichten. Dat is echt een feest om dat te lezen. Ja, want dat is, hij is niet alleen schrijver van romansgedichten, maar wat u zegt, hij doet eigenlijk alle disciplines zo'n beetje. Columns, theaterstukken, toneelstukken, maar ook artikelen. Ja, daar is hij ook echt uniek in. Ook dat hij zo'n sterke publieke stem heeft als schrijver. En ook in het feit dat zijn toneel ook internationaal zoveel resonantie heeft en wordt opgevoerd, ook in Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld. En dat hij klassieke stukken een nieuw leven heeft ingeblazen. Stukken van Shakespeare en Tsjechov bijvoorbeeld. En dat hij daar zo'n nieuwe wending aan weet te geven. En eigenlijk nieuwe teksten weet over die oude teksten weet heen te schrijven. Ja, het is eigenlijk gek dat hij niet eerder gewonnen heeft. Nou, ieder op zijn tijd. Ieder op zijn tijd, ja. Wat houdt de prijs in? 3 jaar geleden was het Astrid Roemer. Ja. De prijs wordt eens in de 3 jaar uitgereikt door een Nederlands-Vlaamse jury. En hij is ingesteld door het Comité van Ministers. Dat is dus een comité van ook Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur. Ja. En ja, ik zei voor het eerst in 12 jaar, maar wat u al zegt, de prijs wordt maar 1 keer in de 3 jaar uitgereikt. Hè? Dus er kan wat afstand zitten tussen de verschillende winnaars. Precies, ja. Wanneer gaat hij hem krijgen? In het najaar. Dus nog niet exact bekend wanneer dat gaat gebeuren? Nee, in het Koninklijk Belgisch Paleis, dat is wel bekend. Ja. En ergens in het najaar. Ja. Een hele eer om die prijs der Nederlandse letteren te krijgen. Maar dat niet alleen, er is meer aan verbonden, hè? Ja, er is een geldbedrag van 60.000 euro aan verbonden. Vooral de eer natuurlijk, denk dat ik. Heel belangrijk, ja. Ja. Tom Lanois, deze keer dus de winnaar van de prijs der Nederlandse letteren in 2024. En in het najaar dan krijgt u hem. Ik dank u wel voor de toelichting. Professor Ira van Dijk was dat van de Universiteit Leiden, tevens juryvoorzitter. De criminaliteit via internet neemt toe, maar criminelen komen er nog vaak mee weg. Dat concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum na een steekproef van 300.000 registraties bij de politie. In maar 5% van de gevallen gaat het over digitale criminaliteit. Slachtoffers doen volgens het WODC vaak geen aangifte. Bedrijven uit angst voor reputatieschade en particulieren omdat ze zich schamen dat ze zich hebben laten oplichten. En bovendien is er bij de politie te weinig kennis om digitale criminaliteit grondig aan te pakken. Darmkanker wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt. Dat vergroot de kansen op overleven omdat dan eerder behandeling mogelijk is, concludeert het Integraal Kankercentrum Nederland. Dat darmkanker eerder wordt geconstateerd komt door het bevolkingsonderzoek, zegt deze oncoloog van het Radboud UMC. We hebben in 2014 hebben we het bevolkingsonderzoek gestart. Toen zagen we dat er eigenlijk in het begin een enorme toename was van darmkanker. Maar nu zien we dat we daar enorm aan het dalen zijn. En we zitten nu op het niveau van 2010 eigenlijk ongeveer. Voor voor dikke darmkanker en voor endeldarmkanker nog lager. Dus we hebben eigenlijk steeds vaker dat we patiënten in een vroeg stadium vinden en dus kunnen behandelen. En de vroeg stadium darmkanker heeft een hele goede prognose. De overlevingskans bij darmkanker is de afgelopen jaren gestegen van 61% naar 71%. Het is 10 over 12. De weersverwachting nog regen, vooral in het midden en zuiden. 7 tot 10 graden is het. Morgen bewolking, soms wat regen en dan ook maximaal 10 graden. En dan gaan we naar de weg. Tim Schaap, goedemiddag. Hoe staat het daar? Hi, goedemiddag. Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig goed, maar nog altijd een hardnekkig probleem op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienenoordbrug richting het zuiden gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk. De hoofdrijbaan is sindsdien helemaal dicht. Je kunt er langs via de parallelrijbaan, maar ja, dat is maar één rijstrook, dus het wil nog niet echt vlotten daar. Op dit moment een kwartier vertraging. En je hebt er ook last van op de A20 vanuit beide richtingen eigenlijk. Voordat je bij knooppunt Terbrechtseplein de A16 op kunt, 10 minuten file rijden. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo, be invested. Beleggen kent risico's, je inleg kan minder waard worden. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo, be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. 1 ster Beter Leven Achterham, 200 gram voor slechts €1,69. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Actie. Cocktailtomaten 500 gram voor €1,49 en Moreno koffiecapsules 2 dozen voor €4,50. Tuurlijk wel, Aldi. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Het meest spectaculaire dat het een Noors-Nederlands orkest de afgelopen 20 jaar heeft gedaan. Dat zegt artistiek leider Marcel Mandels over de uitvoeringen van het werk van de Amerikaanse componist Charles Ives. Ja, wat daar dan zo spectaculair aan is, nou, dat hoor je allemaal hier natuurlijk, na 12:30. Dan ook aandacht voor verslavende medicijnen, want hoe kom je daar vanaf als je niet meer nodig hebt, maar je lijf er wel om blijft schreeuwen. Verder ook druktemaker Massie Houtak, die is aan iets veel onschuldigers verslaafd. Dragon Ball Z, hij komt er allemaal mooie herinneringen over delen. Maar nu eerst eventjes labeltjes lezen. De Nieuwsbv. Want daar sta je dan, hè, met je goede gedrag in de supermarkt. Je wil dier-, mens- en milieuvriendelijke producten kopen. Nou, dan pak je even de leesbril erbij. Eventjes de producten bekijken. De labeltjes natuurlijk. Maar wat blijkt? De informatie op die labeltjes kun je niet altijd vertrouwen. Morgen stemt het Europees Parlement over nieuwe wetgeving die orde moet scheppen in alle duurzaamheidsbeloftes die bedrijven doen. PvdA-europarlementariër Mohamed Shahim is nu onderweg naar de stemming in Straatsburg. En ik heb hem aan de lijn. Goedemiddag, meneer Shahim. Goedemiddag. Gebeurt dat nou veel, meneer Shahim, dat de fabrikanten labeltjes plakken op producten en dat dat helemaal niet klopt, die informatie daarop? Het gebeurt heel veel. Hè. We kennen het allemaal van de supermarkten. Van dit product is klimaatvriendelijk of CO2-vriendelijk. Of heeft een groen hartje. Mm-hmm. Waarvan we niet eens weten wat het dan echt precies betekent. En de wet die is bedoeld om dit soort onzekerheden gewoon weg te nemen. En duidelijkheid te creëren. En ook bescherming voor consumenten. Ja, maar wacht even. We weten dan niet helemaal hoe ze dat bedoelen. Of is het gewoon niet waar? Ja, het is in ieder geval niet onderbouwd. Dus als je gaat kijken naar alle claims die bedrijven maken. Ik ken winkelketens die zeggen met ons kun je samen gaan we richting een klimaatneutrale wereld. Of door bij ons producten te kopen gaan we 50% minder CO2 uitstoten. Maar hoe? Geen idee. Er is ook geen stappenplan. Het is puur alleen een claim. Aha. En daar moet een einde aan komen. En dingen als dermatologisch getest, daar ga ik namelijk erg goed op. Of aanbevolen door tandartsen bijvoorbeeld, als ik een nieuwe tandpasta wil uitzoeken? Nou, dat zijn twee dingen waar ik me persoonlijk ook heel vaak aan stoor. Daar gaat de wetgeving nu niet over. Hmm. Maar ook daar vind ik dat we consumenten beter moeten beschermen. Hmm. Dit soort claims, die kunnen mensen overtuigen om alsnog dat product te kopen. Omdat ze denken daarmee extra goed te zijn voor het milieu. Of voor hun eigen gezondheid. Hmm. En zo'n claim, die moet ook echt onderbouwd zijn. En daar werken we vanuit het Europese parlement heel hard aan. Ja, dus tot nu toe mocht dat zomaar. Dat je als fabrikant gewoon van alles en nog wat op zo'n label kunt pleuren zonder dat het echt onderbouwd of waar is. Ja, we hebben ook te maken met veranderingen in de tijd. We vinden klimaat allemaal belangrijker. En ja, totdat er eigenlijk duidelijke regelgeving komt, ja, kun je dit soort claims maken. Nou, met die regelgeving waar we morgen over stemmen, komt er een einde aan. Het is niet alleen zo dat je die claims moet onderbouwen. Je onderbouwing moet ook door een onafhankelijke partij worden getoetst. En op die manier weten consumenten, als ze dan een product kopen, dat ze ervan uit kunnen gaan dat wat op het etiket staat ook echt klopt. Goed, we gaan het zien. Dank u wel, PvdA-Europarlementariër. Meneer Mohamed Shahim. De Nieuwsbv. Professor Stronk maakt zich zorgen. Of nou ja, de vrouw die de professor in de Harry Potter film speelt dan. Miriam Margolis. Zij maakt zich zorgen over mensen die toen fan waren van de film en daar nu nog altijd mee bezig zijn. I worry about Harry Potter fans because they should be over that by now. You know, I mean, it was 25 years ago and it's for children. I think it's for children. But they get stuck in it. I do cameos and people say, oh, we're having a Harry Potter themed wedding. And I think, gosh, what's their first night of fun going to be? I can't even think about it. No, Harry Potter is wonderful. I'm very grateful to it. It's over. Al dus professor Stronk over Harry Potter fans die maar niet volwassen willen worden. Nou goed, voor hen nu deze lekkere meezinger van Tom Waits. I don't want to grow up. Yeah. BV. Na de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen beloofde het kabinet een naai begin. Een nieuw begin dus. Hoe gaat dat eruit zien? Een van de mensen die daarnaar gaat kijken is oud-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Met een budget van maar liefst 100 miljoen euro per jaar. Aan hem dus de taak om te kijken wat de Groningers de komende 30 jaar nodig hebben. En ik heb hem aan de lijn. Goedemiddag, meneer Nijboer. Goedemiddag. Ja, als ik aan Groningen denk, meneer Nijboer, en de aardbevingen door de gaswinning, dan denk ik vooral aan reparaties, aan infrastructuur, aan gebouwen, huizen. En dan denk ik niet zozeer aan sociale reparaties. En toch ligt de focus daar nu op. Waarom? Nou, dat is ook het eerste wat moet gebeuren. Alle schade en herstel aan de huizen. Dat de huizen weer veilig worden. Dat mensen geholpen worden die al jaren zitten wachten op een probleem. Mm-hmm. Op een oplossing. Maar wat het kabinet ook heeft gezegd na de enquête. De enquêtecommissie zei, ja, er is eigenlijk een ereschuld aan Groningen. Het is helemaal letterlijk leeggezogen, de provincie. En het verdient ook toekomstperspectief. En er zijn twee agendas voor afgesproken. Een economische agenda, waar een collega mee aan de gang is. En een sociale agenda. En ik mag de voorstellen voor de sociale agenda, en dat klopt inderdaad, voor 100 miljoen per jaar, op vier thema's. Armoede, volksgezondheid, onderwijs en leefbaarheid. Die vier thema's. Om daar voorstellen voor te doen, om echt in één generatie, in 30 jaar, de provincie en de drie Noord-Drentse gemeentes er beter voor te laten staan. Ja, en die voorstellen die moeten echt uit de gemeenschap komen. Hè? Vanavond start u in Kielzog Hoge Zand met de gesprekken. Er staan op het programma, ik heb even gekeken, een journalist, een hoogleraar economie en een wethouder op het programma om te gaan praten met de mensen in de regio. Waarom kiest u voor deze vorm, meneer Nijboer? Ja, we hebben vier openbare bijeenkomsten belegd. En we zijn nu aan het denken van, ja, wat wil je nou? Hè? Ja. Want met 100 miljoen kun je heel erg veel bereiken. Dat is echt veel geld. En tegelijkertijd ook niet alles. Hè? Je kunt niet alle armoede oplossen. Je kunt niet alle gezondheidsverschillen, alle onderwijsachterstanden. Dat kan niet. Dus waar moeten we ons nou echt op richten? En wat we hebben bedacht is dat we dat aan het begin, dus ik ben net aangesteld in december, dus we zitten nu nog halverwege maart, zijn we aan het denken van, waar moeten we ons op richten? Om daar ook inwoners de gelegenheid te geven en ook maatschappelijke instellingen. Ja. Om hun mening daarover te geven. Dus daar zijn vier openbare bijeenkomsten. En daar vragen we inderdaad experts. En elke avond verschillende experts. Vanavond Frank Westerman en professor Jochem Mierouw. Frank Westerman heeft een boek, De Graanrepubliek, geschreven. En Ja Knikkers, een ander boek. Ja. Dus die herkent de regio goed. En elke avond zijn er andere mensen die ook een beetje inspireren op zo'n bijeenkomst. Ja. Anders zit je twee uur naar elkaar te luisteren. Ah, zo zegt u. Want ik bedoel, u kent de regio ook goed. U komt ook uit Groningen. Dan denk ik, waarom gaat u niet direct het gesprek aan? Waarom de experts er nog bij? Nou, dat vind ik juist heel, heel fijn om ook van experts te horen wat ze ervan vinden. En ik heb een heleboel afspraken, hè, door de week met scholen en met huisartsen en met dorpshuizen en met gemeentes. Maar ik wil ook graag dat bij het publiek dat we ook, ja, daar ook inspirerende mensen hebben. En die zijn er een heleboel. Hmm. Zowel uit het land, bijvoorbeeld Ron Meijer komt ook op een avond. Hè, die pakt Heren Noord de achterstanden daaraan. Er komt de hoogleraar die kijkt naar voorzieningen in de mevrouw Haartsen, die naar de voorzieningenniveaus in de regio kijkt en wat je daaraan kunt doen om die in stand te houden. En ik denk dat dat ook leuk is op zo'n avond. Een avond moet niet alleen wat brengen zijn, maar ook dat het een beetje leuk is en inspirerend om dat te zijn. En dat wordt een mooie avond. En dat je elkaar dus ook een beetje aansteekt met ideeën. Kan ik me voorstellen dat u ook wel verwachtingen heeft, hè? Want 100 miljoen euro per jaar, dat is echt veel geld. Waar hoopt u dat de Groningers zelf in het publiek mee komen dan? Nou, ik hoop natuurlijk vooral van hen te horen wat zij graag zien. Maar het zou wel, ik denk dat alle Groningers er voorstander van zijn dat we echt eens wat aan de armoede doen die van generatie op generatie overgaat. En ook bijvoorbeeld op schooluitval. Ik spreek veel mensen in de regio de afgelopen maanden. Dat deed ik al, maar nu nog meer. En als je hoort hoe de jeugd eraan toe is, dan maakt me daar wel echt zorgen over. Ja, want hoe is de jeugd eraan toe in Groningen? Nou ja, in heel Nederland hebben we natuurlijk corona gehad. En een week in het leven van een kind is veel langer dan een jaar in het leven van een 80-jarige, heb ik inmiddels gehoord. Maar als je dan 2 jaar lang corona hebt gehad, dat heeft wel een slag geslagen in de jeugd. Dan heb je ook nog de aardbevingsproblemen en de stress die ouders daarvan en ook jeugd heeft gehad. En nog wat andere ontwikkelingen. Dus het leesvaardigheid in het algemeen, het gaat al achteruit. Hè. In Nederland is al een zorg. Dus dat bij elkaar maakt dat bij elkaar maakt dat in een kwetsbare regio als een deel van het van Noord-Nederland, dat echt een grote zorg van mij is. Dus wat kunnen we daar nou aan doen om dat beter te maken? Daar denk ik dat me heel veel mensen betrokken over zijn. En natuurlijk ook voorzieningen. Hè? De leefbaarheid in dorpen gaan Groningers ook echt aan het hart. Ja, want wat is er met de leefbaarheid in het dorp aan de gang? Nou, er verdwijnen natuurlijk af en toe belangrijke voorzieningen. En ik kan me best voorstellen dat er voorstellen komen om de gemeenschapszin in dorpen en ook de trots in de regio die echt gekrenkt is, om die er weer bovenop te krijgen. Dat mensen zeggen, daar moet je aandacht aan besteden. En dan hoor ik graag of ze dat vinden en wat we dan zouden moeten doen. Want ik luister daar graag naar. Nou, moet ik vaak denken als ik naar Groningen ga van dat het zo slecht bereikbaar is. Ook de kleinere dorpen. Moet ik daar dan ook aan denken als het gaat om voorzieningen? Nou ja, dat kunnen mensen inbrengen. Het is wel zo, als je alle buslijnen open wil houden, dat je eigenlijk het hele budget er al kwijt bent. Hè? Dus dat je dan niks meer voor onderwijs of voor armoede kunt doen. Ja. Maar mensen kunnen dat wel aangeven. Als dat het grote probleem is. Het is inderdaad, dat hoor ik ook overal, de bereikbaarheid van de regio is ook een groot probleem. Ik hoor het al jaren eigenlijk, meneer Nijboer. En dat vind ik eigenlijk ergens ook wel een beetje schrijnend. Hè? Dat we nu pas, door die aardbevings, dat we nu pas wakker worden en bedenken van, oh ja, die dorpen die zijn niet zo goed bereikbaar. We sluiten de ene na de andere buslijn. We zorgen zelfs dat de treinverbinding naar de Randstad niet helemaal in orde is. Er is altijd wel werkzaamheden, hè, op die treinverbinding naar Groningen. Dat we nu pas daarnaar gaan luisteren, is eigenlijk ook erg een beetje krom, of niet? Ja, die problemen zijn er al jaren. Ja. Inderdaad, ik kan erover meepraten. De verbinding naar het westen. De afgelopen 11 jaar niet anders dan in de trein gezeten. Maar meer serieus, ik denk wel dat dit eerder had moeten gebeuren. Het zijn ook problemen die elders in Nederland ook spelen. Hè? Dus Rotterdam-Zuid heeft zo'n programma. Heerenoord heeft een programma. Ook elders in de regio zijn achterstanden parken. Zeker. Maar we focussen ons nu op Groningen. En het is wel een kans nu om met die 100 miljoen structureel geld. Hè? Dus het hoeft niet al door naar losse projectjes. Maar je kunt echt, dat kan echt zoden aan de dijk zetten. Als we dat goed besteden als regio en rijk. En ik denk dat dat kan. En ik hoor ook graag dus wat de inwoners ervan vinden. Want dat kunnen we dan nu gebruiken om onze doelen te stellen en vervolgens met een goed programma te komen in het loop van het jaar. Dat echt zo aan de dijk zet. Moet in de tussentijd wel die gaskraan dicht. Hè? Vorige week debatteerde de Kamer over het sluiten van die gaskraan met als conclusie hoe eerder hoe beter. Dat werd toen een historische stap genoemd. Niet 1 oktober, maar zo snel mogelijk dus. Meneer Nijboer, ziet u dat ook als een historische stap, als dat lukt? Ja, ik denk dat het voor het vertrouwen van de regio ook echt belangrijk is dat die gaskraan echt dicht is. Mm. Ik ben nou geen politicus meer. Hè. Ik heb er jaren voor ingezet in de Kamer. Er is vast wel een mening over. Maar ik denk wel dat inderdaad voor Groningen echt belangrijk is. Dat echt onomkeerbaar wordt stopgezet. Ja. En dat dat ook een element is om weer te bouwen aan de toekomst. En ik vind het wel ontzettend mooi dat ik, want ik ben geboren en getogen hier, hè, dat ik zelf ook mag bijdragen aan vooral die sociale toekomst van Groningen. Ja. Nou zijn er toch ook andere geluiden. Nou hoorden we Jilles van den Beukel van Denktank The Hague Center for Strategic Studies. Hij zelf werkte ook jarenlang voor Shell. Het volgende zeggen vorige week in het 8-uur-journaal. Ik vind het eigenlijk niet verantwoord op een moment dat bijvoorbeeld het opblazen van 2 of 3 leidingen uit Noorwegen zo'n grote crisis teweeg zou kunnen brengen in Europa. Dan zou u zeggen, laat ze nog even open. Open in de zin van in reserve, stand-by. Eigenlijk kun je het niet meer maken om het nu nog open te gooien. Maar wij leven in een rare wereld die een stuk onzekerder is qua politiek dan wat wij 10 jaar geleden zagen aankomen. Ja, Henk Nijboer, Jilles van den Beukel, die zegt, laat ze nog maar eventjes stand-by staan. Die gaskranen hoeven dan niet, die kunnen dicht, maar misschien gaan ze wel weer open. Wat vindt u van dit soort uitspraken? Ja, daar vraagt u mij eigenlijk als oud-Kamerlid wat van. Nou ja, daar deel ik de overgrote meerderheid van de Kamer en ook Hans Velbrief. Dat Groningers verdienen dat ze zekerheid hebben. En dat een keer de voorrang moet krijgen boven de belangen van voormalig Shell of op het huidige moment NAM of Exxon. Ja, ja. Nou, heeft u, dus ik zou dat niet doen. U zou het niet doen. Weer open doen. Nee, en ook niet stand-by zetten. Nee. En ook niet stand-by zetten. Nee. Oké. Okay. U zei het zelf net al, jarenlang heeft u in de Tweede Kamer gezeten. U gaat nu aan de slag met Groningen. U moet het verschil gaan maken, meneer Nijboer, voor de mensen in Groningen en Noord-Drenthe. Dat is nogal een verantwoordelijkheid. Wanneer heeft u uw werk volgens uzelf goed gedaan? Wanneer bent u tevreden? Nou, wat mijn doel is om echt op die 4 belangrijke thema's, hè, gezondheid, leefbaarheid, armoedebestrijding en onderwijs, om daar echt, dat de trend wordt gekeerd. Dat mensen over 5 of 10 jaar zeggen, het gaat echt beter met de regio op die terreinen. Dat zou een fantastisch succes zijn. En als ik dit jaar kan gebruiken om inwoners, maar ook de regio en het Rijk, en alle scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen, onderwijzers een beetje enthousiast te krijgen voor het plan om dat te gaan doen, dat we echt met z'n allen zeggen, als we dit zo gaan doen vanaf volgend jaar, dan gaan we, daar staan we er beter voor. Dan is mijn opdracht geslaagd. En het is prachtig mooi om daaraan te mogen werken. We gaan het zien. Henk Nijboer, dank u wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, het klinkt zo goed, hè? Neem benzodiazepinen en je hebt geen last meer van angst- en slaapproblemen. Maar als je vervolgens probeert met die medicijnen te stoppen, ja, dan kun je weer tegen andere ernstige klachten aanlopen. Daar ga ik het straks over hebben. Nu alvast cabaretier Tim Fransen over bijwerkingen van medische oplossingen. De uitvinder van de guillotine, Jozef Guillotine, die was van beroep, was die arts. Ja, waarschijnlijk was hij op zoek naar iets tegen hoofdpijn of zo. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Goede nieuws. Ik kan je van je hoofdpijn afhelpen. Slechte nieuws. Ja, het is wel echt een paardenmiddel. Oké, veel bijwerkingen of zo. Nou, een van de bijwerkingen is dat je hoofd zeg maar afvalt. Oké, maar ik neem aan dat het misschien 1 op de 10.000 keer voorkomt of zo. Nee, 1 op de 1. NPO Radio 1. Tijd voor het NOS-journaal met Dorald Megens. Een bevolkingsonderzoek naar darmkanker heeft duidelijk een gunstig effect, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 10 jaar kunnen mensen tussen de 55 en 75 zich laten testen. De overlevingskans is in die tijd gestegen van 61% naar 71%. De vanmorgen aangekondigde staking in het busvervoer in Twente gaat niet door. Vakbonden FNV en CNV zijn het op het laatste moment eens geworden met Arriva over maatregelen om de werkdruk voor de buschauffeurs te verlagen. Vanmiddag zou een kort geding dienen dat Arriva had aangespannen om die staking morgen te voorkomen. Vanzelfsprekend is dat ook van de baan. De Vlaamse schrijver Tom Lanois krijgt dit jaar de prijs der Nederlandse letteren. De jury noemt hem een taalvirtuoos die van zijn schrijverschap al 40 jaar een spektakel maakt. De prijs der Nederlandse letteren wordt 1 keer in de 3 jaar toegekend aan een auteur die schrijft in het Nederlands. En Heerenveen krijgt een nieuwe trainer. Kees van Wonderen vertrekt aan het eind van dit seizoen. Volgens de club is dat in onderling overleg besloten. Verwacht wordt dat Maurice Stijn, die weg is bij Ajax, bij Heerenveen aan de slag gaat. We hebben even verkeersinformatie. Tim Schaap. Nog altijd oponthoud op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde vanmorgen tijdens de ochtendspits een ongeluk en sindsdien is de hoofdrijbaan afgesloten. Onbekend hoe lang dat nog precies gaat duren. Op dit moment ongeveer 10 tot 15 minuten vertraging. Je kunt beter omrijden via de Benelux-tunnel in de A4. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Houtak. Het was 2001. Ik zat in groep 7. Nadat de schoolbel ging, renden mijn klasgenootjes en ik sneller dan normaal naar huis. Voordat er smartphones waren, voordat het normaal was dat kinderen überhaupt mobiele telefoons hadden, zelfs voordat we met euro's betaalden, hadden wij Cartoon Network. Met tekenfilms als Johnny Bravo, Powerpuff Girls en Dexter. Maar mijn absolute favoriet was toch Dragon Ball Z. En deze dag, dus dat mijn klasgenootjes en ik sneller dan normaal naar huis gingen rennen om voor de buis te zitten, kwam een extra bijzondere aflevering. Want vandaag ging het eindelijk gebeuren. Na weken, maanden, jaren gewacht te hebben was het zover. Goku, de hoofdpersoon van deze Japanse manga- en anime-serie, ging eindelijk Super Saiyan worden. Tegen Frieza, de slechterik die bevolkingen uitroeide om vervolgens hun planeten te verhandelen. Het gouden haar, de groene ogen en de felle aura om Goku heen was een iconisch moment in de televisiegeschiedenis. Het maakte zijn look met oranje kung-fu pak en blauwe details compleet. Hij versloeg Frieza en alle slechterikken daarna die zijn planeet kwamen vernietigen. Dat deed hij gelukkig niet alleen. Hij kreeg hulp van de andere Z-Warriors, zoals Vegeta, Piccolo, Krillin en Gohan. Met slechterikken die minstens net zo iconisch waren als protagonisten. Denk aan Cell en Majin Buu, of Hercule, de vader van alle charlatans. Veel jongetjes wereldwijd, waaronder ik, gingen thuis stiekem in een hoek in de kleermakerszit proberen ook Super Saiyan te worden. Onze powerlevel kwam helaas nooit in de buurt van 9000. Ook de beroemde aanvalstechniek van Kamehameha, waarbij er een soort vuurbal uit de beide handpalmen werd getoverd en op de tegenstander afgevuurd, konden we helaas niet realiseren. Het weerhield ons rechter niet van om voluit te fantaseren. Sterker nog, ik geloof er heilig in dat elke millennial die vandaag de dag ook maar iets doet met creativiteit, sport of ondernemen, ergens schatplichtig is aan Dragon Ball Z. De wonderenwereld van komische, kwaadaardige en ontroerende personages op fictieve planeten die ons leerden dromen met onze ogen open. Een paar dagen geleden overleed de bedenker van Dragon Ball Z, Akira Toriyama. Hij werd 68. In 1984 bedacht hij Dragon Ball, geïnspireerd op de klassieke Chinese roman De Reis naar het Westen. Dit jaar zou het precies 40 jaar geleden zijn dat hij Dragon Ball bedacht. Hij was dan ook nauw betrokken bij een vervolgserie die later dit jaar verschijnt. Manga, anime-series en films zijn in Nederland, net als in veel andere westerse landen, allang geen niche meer. Er worden jaarlijks hele congressen en evenementen georganiseerd waar jongeren volledig in cosplay verschijnen en elkaar in kennis en weetjes overtroeven. Mede met dank aan superpopulaire series zoals One Piece, Naruto en Death Note. Maar vooral met dank aan, als je het mij vraagt, Akira Toriyama's Dragon Ball series. De kleine Massie die vroeger van school naar huis rende om voor de televisie te zitten, gaat deze week op zijn smartphone alle Dragon Ball afleveringen terugkijken. En beter kijkt u mee. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geen paniek. Je hoort hier muziek die door maar weinig mensen begrepen wordt. Laat staan uitgevoerd. Het ingewikkelde werk van de Amerikaanse componist Charles Ives staat namelijk bekend als onuitvoerbaar. En toch gaat het Noord-Nederlands orkest zich eraan wagen. Want deze week brengen ze een ode aan Charles Ives. Aan de lijn heb ik dirigent Anthony Hermes en bij mij hier in de studio artistiek leider Marcel Mandels. Welkom. Hallo. Marcel, hallo. Hoor ik daar trouwens muziek op de achtergrond, Anthony? Ja, er wordt geoefend. Ah, dat is het. Wat heerlijk. Ja, ik loop in de grote zaal van de Oosterpoort. Ja, zometeen niet meer. Ik ben onderweg nu naar mijn kamer. Ja. Maar onze solo-cellist was bezig met een van de duivelslastige ritmes te ontcijferen. Nou, loop daar maar eventjes weg, zodat die persoon even in alle rust kan oefenen. Ga ik heel even naar Marcel toe bij mij hier in de studio. Marcel, voordat we dieper in de muziek duiken van Ives. Wat is dat voor persoon eigenlijk, Charles Ives? Charles Ives is een unieke persoonlijkheid. In mijn beleving een van de meest belangrijke componisten van de vorige eeuw. Geboren in 1874 in Danbury, Connecticut. En opgegroeid in een veilig milieu. Ging met zijn vader naar de kerk. Ging naar marching bands, harmonieorkesten, koren. Hoorde allerlei muziek. Mm-hmm. Zijn vader was ook bijzonder, want die was marching bandleider. En liet verschillende marching bands in kwarttonen tegen elkaar inspelen. Dus dat was voor die tijd zeer bijzonder. Hij was zeer getalenteerd, Charles Ives. Dus ging hij naar Yale, een van de topinstituten in Amerika, waar hij compositie studeerde. En studeerde daar af. Uitmuntend gestudeerd. Cum laude, precies, dat wou ik zeggen. En daar zou hem een grote carrière tegemoet liggen als componist. Ja. Echter, toen zei hij, nee, ik ga geen componist worden, want ik wil graag later mijn kinderen geld kunnen geven. Hij wilde rijk worden. ook vandaag veel op de radio. Ja, ik hoor veel jongeren tegen, maar dat is helemaal niet iets van nu. Dat was in 1800 ook zo. Hij is toen een verzekeringsmaatschappij begonnen. Ja. En dat is de meest succesvolle verzekeringsmaatschappij van Amerika geworden. En hij is als multimiljonair gestorven. Dus eigenlijk componeerde hij in het geheim. Ah, zo. En dan in het geheim chaotische composities dus eigenlijk. Zo kunnen wij dat ervaren. En ik kan het ook niet ontkennen. Ja. Maar hij heeft een totaal eigen wereld gecreëerd. Hoop componisten sluiten dingen uit. Ik denk dat zijn vierde symfonie dezelfde invloed heeft op de muziekgeschiedenis als bijvoorbeeld Beethovens derde symfonie en Le Sacre du Printemps van Stravinsky. Maar het verschil is, deze componisten of deze muziekwerken kwamen als een meteoor op de aarde. En opeens werd er een heel tijdspad weggevaard. En zij sloten ook heel veel dingen uit. Ives sloot niks uit. Ives omarmde alles. Alles wat hij hoorde, meenam, heeft hij meegenomen in zijn composities. Hij dacht ook niet in hogere en lagere kunst, zoals heel veel kunstenaars dat wel doen. Mm-hmm. En had ook zijn eigen gedachten over de zin van het leven. Zo. Oké, en dat deed hij dus allemaal in het geheim. Maar goed, wij hebben het nu allemaal. En we kunnen er ook van genieten. Binnenkort gaan we zo meteen even over hebben. Maar ik wil even naar Anthony. Anthony, heb je een rustiger plekje gevonden? Ja, ik heb een rustig plekje gevonden in mijn kleedkamer. Ja, perfecte plek om even tot bezinning te komen. We hoorden net al Marcel Mandels vertellen over Ives. Een geniale componist eigenlijk. Daar komt het op neer van zijn tijd. Waarom vind jij Ives eigenlijk zo geniaal? Ja, het is inderdaad iemand die een hele nieuwe klankwereld ontdekt. Eigenlijk de eerste echte Amerikaanse componisten. Alle componisten voorheen hebben eigenlijk veel Europese invloeden gehad. Mm-hmm. Ives niet. En hij, hij geeft een hele speciaal idioom af. Wat vanochtend heel bijzonder was. Ik ben begonnen met een strijkersrepetitie, want het is hondsmoeilijk wat er hier gespeeld wordt. Maar wat steeds naar voren komt, zijn flarden van eigenlijk marching band songs die daar ineens te horen zijn. Battle Hymn of the Republic, al die dingen komen bij elkaar. Mm-hmm. En worden dwars door elkaar gespeeld. En allemaal in een soort fragmentarische uiteenzetting. Oh, en ja, wat heel. Hij speelt ook heel erg met ruimte. Dus wat eigenlijk is, het grote orkest zit op de bühne. Ja. Maar er zijn verschillende speciale elementen. Het ene is in het eerste en het vierde deel van de symfonie een zogenoemd distant choir. Eigenlijk de engelen. En die spelen vanaf eigenlijk een plek achteruit in de zaal. Dat zijn 5 violen en een harp. Dus echt ook een engelachtige bezetting, zeg maar. En een andere is de basic unit in het vierde deel, waar eigenlijk gewoon een drumband de hele tijd dwars door het orkest heen speelt. Wat heel grappig is ook, Ives speelt ook met hele mooie, of eigenlijk heel grappige ideeën. Bijvoorbeeld het einde van het derde deel. Ja. Dat is het derde deel is een fuga. Dus eigenlijk een formaler gecomponeerd stuk. Maar het eindigt met de trombone. Ja, pa, pa, paradi, tidi, dam, pam, pam, paradi. Dat kennen we allemaal van Joy to the World. Let heaven and nature sing. Ta-da-da-da. Oh, zo. Nou, dat klinkt wel heel vreugdevol. Ja, en grappig genoeg, in het vierde deel hoor je dan ineens, ik bedoel, het heaven is dan het distant choir, dus die 5 violen en de harp. En je hoort de fluiten, hoor je de natuur nadoen. Dus zeg maar vogelgechirp. Anthony, je moet even stoppen. Het zweet breekt me uit. Je noemt zoveel dingen op dat ik niet eens meer weet naar waar ik moet gaan luisteren. Dus zullen we heel even een stukje laten horen van de vierde symfonie die jullie gaan uitvoeren? Ja. Marcel Mandels, dit is dus vierde symfonie. Begint dus zo met een koor. Waar gaat de vierde symfonie over van Ives? De vierde symfonie gaat over de filosofische vraag die ieder mens zich afvraagt waartoe wij op aarde zijn. Oh ja, iedere maandagochtend weer. Ja. Ja. Het hele stuk gaat over de spirituele verwarring van de mensheid. Mm-hmm. En Ives heeft dat neergelegd, gereproduceerd in totale chaos. Hij ervaart de wereld als een complete chaos. En met enige triestheid kan ik zeggen, het is een reflectie van de tijd van nu. Oh ja? En daarom is hij ook in zijn tijd niet begrepen en niet gezien. En pas de laatste tijd wordt zijn muziek meer gespeeld, maar het is onmogelijk en zeer groot. Ja, en geeft hij ook antwoord op die vraag van waarom we hier zijn? Als die er was, dan zou de wereld er anders uit te zien hebben. Ja. Hij laat het met een vraagteken eindigen. Ook hij weet niet waartoe wij hier zijn en hoe je eigen leven in goede banen kunt leiden en hoe je eigen leven kunt vormgeven. Dat zijn de spirituele vragen die hij heeft klankgevat in zijn beleving. En dat klinkt dus voor ons chaotisch, maar laten we luisteren naar hoe chaotisch dat dan zou klinken. Helemaal zenuwachtig van. Maar ergens, inderdaad, zit er wel een soort van. Nou nee, er zit helemaal geen lijn in. Je gaat toch nergens naartoe? Het is een collage. Ja. Je hoort allerlei fragmenten en flarden. Alsof je ergens op Times Square staat. Ja. Je hoort brandweerauto's, marching bands, alles door elkaar heen. Maar het is allemaal georganiseerd. Er is niets aan het toeval overgelaten. Maar Marcel, hoe distilleer jij daar nou die vraagteken uit? Waar je van je zegt, van, nou hier hoor ik een vraagteken. Hier eindigt het met een vraagteken. Het hele stuk is een half uur. Ja? De vraagtekens komen op verschillende momenten langs. Maar de antwoorden worden niet beantwoord. Of de vragen worden helaas niet beantwoord. Dus dat is de verwarring ervan. Ja. Maar hij geeft nogal, zoals ik zei, hij geeft weer de chaos van de mensheid. Ook de spirituele verwarring. Maar wat je hoort, hij omarmt alles. Je hoort hier bekende melodieën, je hoort fanfares, harmonieën. Dus alles wordt bij elkaar gezet, door elkaar heen. Alsof je een beetje in verwarring raakt, wat ook zijn bedoeling is. Ja, precies. Nou, dat klopt. En dat gebeurt ook echt. Anthony Hermes, hoe is het eigenlijk om dit te dirigeren? Eén grote uitdaging. Ja, het stuk is ontzettend complex. Ik ben ook niet de enige die het dirigeert. Nee. Er zijn twee collega's die studeren aan de Nationale Master van Orkestdirectie. Die komen erbij. Die dirigeren ook verschillende fragmenten. Bijvoorbeeld met name dus in het tweede deel, waaruit het fragment komt wat je net hebt gehoord. Ja. Wat we net hebben gehoord. Daar zijn eigenlijk verschillende maatsoorten, verschillende ritmes echt dwars door elkaar heen. Dus ik zeg maar, ik dirigeer een bepaald gedeelte van het orkest in vier, zoals we dat dan noemen. En op hetzelfde moment dirigeert een collega in een totaal ander tempo in een ander gedeelte van het orkest in drie. Maar hoe sluit je daarvoor af? Hoe sluit je daarvoor af, Anthony? Nou, we hebben gisteren in de trein geoefend. Oh, natuurlijk. Een normale plek om zoiets te oefenen, inderdaad. Hoe gaat dat? Dat was ook een beetje bizar. Maar je moet dus inderdaad, je moet stug doortellen. En op hetzelfde moment ook rekening houden met waar de ander momenteel is. Want op een gegeven moment kom je dan op maat 30 uit, ik zeg maar wat. Mm. En dan is wel de bedoeling dat het weer samenkomt. Dus dat is best wel een behoorlijke pittige uitdaging. Wie van jullie is nou de baas dan? Want weet je, dat is het toch? De dirigent is toch baas van het orkest? Degene die ritme aangeeft. Wie van jullie drie doet dat dan? Nou, we zijn allemaal een beetje baas op verschillende momenten. We hebben ook afgesproken, in principe volg ik mijn collega Henry op een bepaald moment, tot een bepaalde maat. En dan volgt hij vanaf dat moment mij. Dus zeg maar, op die manier hebben we dat een beetje ook verdeeld. Dat het praktischste is en dat we de meeste kans hebben dat we dan ook daadwerkelijk bij maat 30 samen uitkomen. Ja. Vermoeiend. Het lijkt me helemaal vermoeiend als je dit moet spelen. Is het wel speelbaar? Ja, het is ook muziek die je moet ervaren. Ik denk ook dat de bezoekers, het publiek, wat woensdag en vrijdag en zaterdag, vrijdag en zaterdag zijn dan onze concerten en woensdag het festival, die dan bij ons in de zaal zitten, die zullen een ervaring krijgen. Het is niet echt muziek die je voor je lol op zondagochtend gaat zitten beluisteren, maar het is wel iets dat als je die meemaakt, ja, dat is een transformerende ervaring. Oh ja? Vanochtend hebben we het vierde deel vrij uitgebreid kunnen repeteren. En nadat het orkest in het begin, toen alleen de strijkers er waren, een beetje, van wat wordt dit gevoel had, werd toen ineens alles bij elkaar kwam, hadden ze zoiets van, wauw, wat is dit? Het is iets... Transformerend. Wat je diep kan raken. Ik wil heel even naar Marcel toe, die hier bij mij in de studio zit mee te luisteren. Want het transformerende, dat integreert mij wel. Marcel, waar ben jij naartoe getransformeerd? Zoals je lijkt me een hele rustige man. Ik ben een zeer rustige man, alhoewel, dat is de buitenkant. Ja. De transformerende is de vraagstelling die in het werk voorkomt. En ook in de andere werken die we van Charles Ives spelen, komt die vraagstelling van waartoe verhoudt politiek zich tot de maatschappij? Waartoe verhoudt religie zich tot de maatschappij? Dat zijn cruciale vraagstukken die in dit stuk weer naar boven komen. Mm-hmm. En die, zoals ik al eerder zei, nu actueel zijn. Dus de transformatie is van, waar gaat het heen? En waar zijn we over 10 jaar? Ja. Ben je er hoopvoller uitgekomen? Ik hoop het. Hè, maar het stuk is nooit in zijn leven uitgevoerd, omdat het onmogelijk was uit te voeren. Het is namelijk voor een zeer groot orkest met een zeer groot koor, met een onspeelbare solopiano. Er is een quatermain-piano, er is een kwarttoon-piano, er is een ierterorgan, een orgel, een celesta. Het is echt ongelooflijk groot bezet. En zoals Anthony zei, het is om erbij te zijn, iets unieks, wat nooit eerder gebeurt. Spectaculair, uniek dus, maar het Noord-Nederlands Orkest gaat dit gewoon doen. Marcel Manders, dank je wel. En Anthony Hermes, ook bedankt voor dit mooie gesprek. De concerten met het werk van Charles Ives zijn op 15 en 16 maart in de Oosterpoort in Groningen te horen. BV. We gaan het hebben over benzodiazepine. Dat zijn medicijnen die worden voorgeschreven aan mensen die last hebben van bijvoorbeeld angsten en slaapproblemen. Maar die medicijnen zijn ook verslavend. Patiënten die de medicatie proberen af te bouwen kunnen namelijk last krijgen van ernstige klachten. In de studio is aangeschoven Pauline Dinkelberg, voorzitter van de vereniging Afbouwmedicatie. Goedemiddag, mevrouw Dinkelberg. Goedemiddag. Welkom. Voordat we duiken in hoe kom je er vanaf, hoe kom je er eigenlijk aan? Want die benzodiazepine, wat doen die precies met je lijf? Wat doen die met je lijf? Ja, dat is een goede vraag. Omdat heel veel mensen denken, met slaapproblemen, waar ze bijvoorbeeld voor gegeven worden, dat het alleen maar iets doet met je hoofd. Maar het gaat over je hele zenuwstelsel. En al die stationnetjes die zitten overal in je lichaam. Het is trouwens niet alleen over benzodiazepines, maar ook over bijvoorbeeld antipsychotica. Aha. En u zegt zenuwstationnetjes, dus ze leggen de boel, ze leggen een dekentje overheen. Wat voel je als je ze gebruikt? Dat is iets wat dan specifiek die benzodiazepines doen. Mm-hmm. Die hebben dan invloed op bepaalde receptoren, noemen ze dat met een moeilijk woord dan in je hoofd. Maar die antipsychotica, die zitten weer op heel veel andere van die puntjes van die stationen. Ja. Waardoor je dus geen last krijgt of minder last hebt van de klachten die, die je ervaart. Nou zijn er problemen met het afbouwen van die medicatie. Want op een gegeven moment heb je ze misschien niet meer nodig en je wil er vanaf. En wat zijn dan precies die problemen? Ja, heel veel mensen willen er vanaf omdat ze er heel veel bijwerkingen van hebben. Ja, zoals? Dat kan heel verschillend zijn, maar meestal is het angst. Slapeloosheid en dat soort dingen en spierpijn. En dan wil je het dus heel divers vanaf zijn. Dus. Ja. En bij antidepressiva is de beruchtste bijwerking eigenlijk de seksuele dysfunctie. Hè? Dat mensen dat je geen zin meer hebt in seks. Ja, en dat het niet meer lukt. Natuurlijk. Dat dysfunctie. Ja. Goed, dan wil je er dus vanaf. En dan lukt het niet? Of hoe zit dat? Dat klopt. Mensen weten dat vaak niet van tevoren. Maar als ze ermee beginnen, dan komen ze op een bepaalde dosering terecht. Zeg bijvoorbeeld 10 milligram. En als ze er dan van af willen, dan blijkt er dus niks meer onder die 10 milligram te zitten. Mm. En juist bij het afbouwen, je lichaam moet heel langzaam weer wennen aan de nieuwe situatie. Eigenlijk heb je het bewust ontregeld, je zenuwstelsel, door die medicijnen te nemen. Dat kan gunstig uitpakken. Zorgt ook voor bijwerkingen. En als je dan terug wil, dan moet je hoofd en de rest van je lichaam dus weer terug naar de oorspronkelijke werking. En dat geeft bij ongeveer de helft van de patiënten problemen, waarvan de helft van die helft ernstige problemen ondervindt. En aan wat voor problemen moet ik dan denken? Ja, dan krijgen ze dus klachten die ook weer geduid zouden kunnen worden als nieuwe psychiatrische problemen. Meer angst, slapeloosheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, een soort innerlijke onrust. Mm-hmm. Het gevoel dat je uit je vel wil springen. Oh, dat wordt echt verteld als ondraaglijk. Ja. Hoe vaak komt dit eigenlijk voor? Nou ja, wat ik al zei, in de helft van de gevallen krijgen mensen dus klachten. Maar dat kan variëren van milde klachten die ook weer overgaan tot hele ernstige klachten. Ja. Tot en met zelfmoord, suïcide toe. Dus de helft eigenlijk van deze mensen? De helft van de mensen zouden last van hebben. En nou wilt u graag een oproep doen? Ja, ik zou heel graag willen dat mensen zich ervan bewust worden dat je die medicijnen dus heel langzaam moet afbouwen. Omdat je lichaam weer terug moet naar de oude dosering of naar de oude werking. En omdat we dat heel graag willen, zouden wij heel graag zien dat die lagere doseringen voor iedereen beschikbaar worden. Dat is nu niet zo. Die hele lage doseringen, die mini-doseringen echt, bijvoorbeeld van dat medicijn in 10 milligram, hebben sommige mensen 0,1 milligram nodig. Dus, want het is gebleken, of dat blijkt telkens, dat het laatste stuk van het afbouwen het moeilijkste is. De duvel zit echt in de staart. En dat is niet te doen door bijvoorbeeld je pilletje door de helft... Nee. Of een kwartje ervan te nemen. Zo werkt het niet. Nee, want juist op het eind moet het heel precies zijn. Want schommelingen die triggeren ook weer onttrekking. Hè? Want we noemen die klachten die je kunt krijgen... noemen we onttrekkingsklachten. Ja. Dus wij zouden heel graag zien dat die doseringen... van bijvoorbeeld 0,1 milligram... dat die gewoon voor iedereen beschikbaar worden. Dat is nu niet zo. Er is maar één zorgverzekeraar die dat allemaal vergoedt. Het gevaar ervan is, als je dan toch gaat doorbijten... Hè, want die neiging hebben mensen... en dat wordt ook een beetje aangemoedigd door dokters... die zeggen, nou, ga nou maar even door. Je bent al zo ver, nog een klein stapje en dan ben je bij nul. Ja. En juist bij die kleine stapjes struikelen heel veel mensen. En dat doorgaan, terwijl je eigenlijk denkt van... het gaat niet goed, ik ben mezelf niet... dan kun je dus het risico lopen dat je nadat je de nul gepasseerd bent... heel lang, en dan bedoel ik echt soms jaren, klachten houdt. Zo, en nu zegt de huisartsen zeggen eigenlijk van doe dat vooral. Zouden we dan kunnen zeggen dat er te weinig bewustzijn is... bij artsen, huisartsen en psychiaters dat hierover? Dat is zeker waar. Er komt wel steeds meer bewustzijn. In Nederland lopen we wel wat achter. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze de richtlijnen al vergaand aangepast. Er is net ook een heel dik boek verschenen... waar precies in staat wat ik nu zeg. Alleen het jammere is dat ze daar weer allerlei... hakken en prakken technieken inzetten. Maar even afgezien daarvan, de basis is goed. Ja. Dus dat je het langzaam moet doen, dat je moet luisteren naar je lichaam. Niet moet doorgaan als je klachten hebt. Dat is ontzettend belangrijk. En dus die dosering gewoon heel laag beschikbaar stellen. Ja. Waar doet u nou precies die oproep? Bij wie kan dat regelen? Ja, dat doen we als vereniging afvalmedicatie al sinds 2017. Ja. Dat doen we bij alle mensen die erbij betrokken zijn. Iedereen die ernaar wil luisteren eigenlijk. Overheid, zorgverzekeraars, dokters. Overal eigenlijk. En we hebben een wereldwijde groep mensen die zich hiervoor inzet. Hoe groot is de kans dat het dan uiteindelijk ook gaat gebeuren? Ik bedoel, iemand moet toch wel luisteren en het gaan doen en uit gaan voeren, toch? Ja. Nou ja, we hopen natuurlijk dat het niet al te lang... want we zien natuurlijk iedere dag de nadelen van dit beleid. Hè? Dat het mensen die geen geld hebben om het te betalen... dat het die medicatie onthouden wordt. Ja. En dat ze daar dan langdurige klachten met werkverzuim, relatieverlies... alles wat erbij komt kijken. Zelfs is er een euthanasie geweest... van iemand die zo ondraaglijk leed hierdoor. Dat hij uit het leven wil je toch eigenlijk niet. Dat moeten we toch met z'n allen zien te voorkomen. Goed. Ik wil u bedanken, Pauline Dinkelberg, voorzitter van de vereniging Afbouwmedicatie. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. We schrijven natuurlijk met het hele gezin. En dat was geweldig om te doen. Ik ga in gesprek met de familie Chabot. Alle zes maar liefst. Moeder Jolanda, vader Bart en hun vier zonen... Sebastiaan, Maurits, Splinter en Storm. Samen schreven zij het boekenweekgeschenk van dit jaar. Gezinsverpakking. Dat verschijnt ter gelegenheid van de 89ste boekenweek. Deze keer is het thema Bij ons in de familie. En daar kan de familie Chabot zeker over meepraten. In de nacht van dinsdag op woensdag van 12 tot 1... in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met de familie Chabot. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Tilburg, Assen, Den Haag, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money! Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space! Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. De performances van Marina Abramović zijn soms onbegrijpelijk, vaak ontroerend en altijd chockerend. Ooit was ze een in de marge werkende avant-garde kunstenaars. Nu is ze een superster voor wie het publiek uren in de rij staat. Ja, of dat ook zo zal zijn bij de grote overzichtstentoonstelling die het Stedelijk Museum Amsterdam van haar werk organiseert, dat hoor je straks in de Nieuwsbv. Maar eerst, er nog steeds groeit het aantal slachtoffers van online criminaliteit. Dat hoor je nu in het uitgebreide NOS-journaal met Dorot Megens. Er vindt steeds meer online criminaliteit plaats, maar weinig zaken leiden tot opsporing, vervolging en berechting van daders. Die conclusie trekt het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. Rutger Leukveld is onderzoeker voor dat WODC. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Leukveld, hoe bent u bij dat onderzoek te werk gegaan? We hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben aan de ene kant gekeken vanaf de politiedata, vanaf het moment dat iemand aangifte doet totdat de zaak in het OM gaat en uiteindelijk een gerechtelijke uitspraak komt, van om hoeveel zaken gaat het nou en hoe gaat die doorstroom? Mm-hmm. En aan de andere kant hebben we, ik meen een stuk of 40 mensen binnen de strafrechtketen gesproken om te kijken van ja, wat vinden jullie nou dat het goed gaat en waar de knelpunten zitten en vooral waar zou het beter moeten kunnen? Omdat de aanleiding van het onderzoek al was van hey, we weten dat cybercrime en allerlei andere vormen van online criminaliteit best vaak voorkomt. Maar we zien eigenlijk heel weinig veroordelingen maar. Ja, want we hebben het dan over het hacken, phishing, ransomware, dat soort zaken. Fraude via internet. Ja, klopt. En hoe kun je dat in cijfers uitdrukken dan? Bij aangiftes en wanneer het tot vervolging komt? Nou, daarvoor hebben we natuurlijk hele complexe analyses gedaan. Dus om dat zo eventjes nu te vertellen, dat is lastig. Doe eens een poging. Ik zal een poging doen om aan te geven. We weten dat zo'n beetje 8% van de Nederlanders jaarlijks slachtoffer wordt van allerlei vormen van online fraude. En dat voor ongeveer 5% geldt als het om hacken gaat. En allerlei andere delicten meten we niet. Dus dat gaat echt om hele grote aantallen. Als je dat vergelijkt met traditionele delicten. Mm-hmm. Weten we dat fietsendiefstal, hè, het land waar Nederland bekend om staat, zo'n beetje 4%. Dus dit soort delicten komen vaker voor dan veel voorkomende delicten zoals fietsendiefstal. Ja. Het gaat echt om waanzinnig grote aantallen. En als je dan ziet dat wij in de systemen van de politie maar op procenten van aangifte komen als het gaat om cybercrimes binnen, hè, alle vormen van criminaliteit, dan is er dus echt heel erg weinig. Ja, u zegt uiteindelijk leidt het vaak niet tot een vervolg. Hè, wanneer er problemen zijn, wanneer mensen gehackt worden, geregistreerd worden als dat er fraude is gepleegd. Ja, klopt. Aan de ene kant zien we dat mensen heel vaak geen aangifte doen. Mm-hmm. En van de mensen die aangifte doen, dan zie je dat eigenlijk het grote merendeel van de zaak al afvalt bij de eerste stapjes. Dus dat kan zijn bij de intake bij de politie. Of zodra de politie gaat kijken van hey, zien we genoeg aanleiding om eigenlijk deze zaak op te pakken en het door te sturen naar een team. Dan zien we dat op die twee stappen eigenlijk heel veel delicten al afvallen. Waarom doen ze geen aangifte? Is dat duidelijk? Nou, daar hebben wij in dit onderzoek niet naar gekeken, maar daar hebben we eerder wel veel onderzoek naar gedaan. En dan heb je eigenlijk een aantal zaken die spelen, zoals de ernst van de delicten. Dus sommige delicten zijn inderdaad ook niet heel groot, omdat het om kleine fraudes gaat. Aan de andere kant zie je dat er nog heel vaak schaamte is bij cyberdelicten. Dat mensen denken, ja, had ik maar niet zo stom moeten zijn, want het helemaal niet terecht is. En tenslotte zien we ook dat slachtoffers aangeven van ja, maar kan de politie hier überhaupt dan wat mee? Hè? Dat ze dus niet de politie meer als eerste instantie zien die hier iets mee zou moeten doen. Ja, ja. En ook bij de politie ontbreekt nog de nodige expertise, hè? Nou, aan de ene kant gaat het heel goed. We hebben een supergoed team op nationaal niveau die hele grote internationale zaken aan kan. We hebben in elke eenheid ook een cyberteam. Die doen het hartstikke goed. Alleen als je ziet hoeveel zaken naar de politie toekomen, dan is dat niet in verhouding. Dus we zouden eigenlijk willen dat ook die hele brede organisatie van de politie, dus alle andere teams, ook iets met dit soort delicten zouden kunnen. Ja. En dat is zeker nog niet het geval. Een les voor de toekomst. Ik dank u wel voor de uitleg. Was helder en duidelijk. Rutger Leukveld, onderzoeker voor het WODC. Na de rel over de bewerkte foto van de Britse prinses Kate is ze vandaag met een verklaring gekomen. Ze zou zelf die foto bewerkt hebben. Tijd om contact te zoeken met onze correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, wat heeft Kate laten weten? Nou, ze heeft nu laten weten dat ze, net als veel andere amateurfotografen, af en toe experimenteert met bewerkingen. Dat heeft ze nu geschreven en is gepubliceerd. Ze biedt ook er excuses aan voor de verwarring en hoopt dat iedereen toch een fijne moederdag heeft gehad. Dat was gisteren hier in Engeland. Maar we weten dus niet wat er nou precies is aangepast. Daar is nog steeds veel gedoe over. En ja, je moet je bedenken, er hing best wel veel af van deze foto, want het kwam na wekenlange speculatie over prinses Kate, want die was al lange tijd niet meer in het openbaar gezien, omdat ze een operatie had gehad aan haar buik. We wisten niet precies wat dat was, maar ze wilde al een tijd lang herstellen. Dus er waren allerlei, op een gegeven moment allerlei complottheorieën die rondgingen, eerst op online en social media. Daarna liep dat over in reguliere media. Dus het doel van deze foto was juist om dat te dempen, maar het heeft het tegenovergestelde gedaan. En het is nog niet helemaal duidelijk wat ze heeft gemanipuleerd aan die foto, maar wat kun je erover vertellen? Ja. Wat zou er aan mis zijn? Nou, er zijn een aantal punten op die foto die gewoon niet kloppen. Het is een foto van haar en de kinderen die door haar man gemaakt zou zijn in Windsor. Maar je ziet aan haar ene hand is wazig, de andere is scherp. Er is iets met de rits aan de hand, die lijkt niet te sluiten. En er is iets met de mouw van haar dochter Charlotte aan de hand. We weten dus niet waarom deze aanpassingen zijn gedaan. Maar de persbureaus die zeiden gisteravond laat van, we kunnen deze foto niet publiceren, want er is aangesleuteld. Ja. Dus die hebben hem teruggetrokken. En dat is natuurlijk heel bizar als je erover nadenkt, dat deze, de koninklijke familie van Engeland is altijd in het nieuws, wereldwijd. Die hebben een leger aan PR-mensen. Dus hoe dit heeft kunnen gebeuren is een grote vraag. Een raadsel, ja. En het doet de betrouwbaarheid natuurlijk geen goed voor de familie. Nee, en dat is ook wel zorgelijk als je erover nadenkt. Want we zitten natuurlijk nu precies in zo'n periode waar met AI iedereen maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van instituties en AI. En we zitten net zo voordat alle regulering wordt ingevoerd. We zijn heel erg bezig met regulering, maar net daarvoor eigenlijk. En toch ook tegelijk in een heel groot verkiezingsjaar. In de VS, ook in het Verenigd Koninkrijk, zijn er verkiezingen. Dus het is ook echt een moment waarop je eigenlijk gewoon niet met het vertrouwen van het publiek, als het gaat om fotobewerkingen, wil sollen natuurlijk. En de complottheorie of überhaupt gewoon de speculatie over hoe het nou is met Kate en waarom het nodig was om een foto te manipuleren, ja, die blijven nu natuurlijk gewoon nog bestaan. We zitten nog met heel veel vragen. Het is nog niet voorbij. Fleur Launsbach in Londen, dankjewel. De omstreden hondenfokker uit Eersel in Noord-Brabant mag definitief geen dieren meer houden. Hij had al een verbod om honden te houden. En de NVWA heeft vandaag ook andere dieren van de man in beslag genomen. Fokker verzorgde die slecht, zegt de autoriteit. Wat we nu hebben gezien is dat deze houder andere diersoorten in de hokken heeft geplaatst. Dan moet u denken aan schapen, geiten, ponies, ezels, heel veel pluimvee, in totaal 100 stuks. Ja, en ook daarvan hebben we gezien dat de huisvesting echt niet oké is. Het eerste beeld wat we zagen was een geit wat vast zat met zijn hoorns in het tralieswerk. Dus dat geeft wel aan hoe deze houder omgaat met zijn dieren. En ook weer vieze hokken, te kleine hokken, te veel dieren ook in een hok. En vandaar nemen we ook de dieren vandaag in bewaring. De NVWA noemt de fokker zeer hardliers. De honden, ja, die hebben we hier niet meer gezien. Dus die zijn weg. Die hebben heel veel van die honden al een goed te huis gekregen. En dan laten we ook hopen de dieren die we vandaag in bewaring nemen, dat die ook een mooie plek krijgen. Maar hardleers is deze houder zeker. De NVWA mag sinds begin dit jaar een bedrijf sluiten als dieren slecht worden verzorgd. Het is voor het eerst dat de autoriteit dat nu ook heeft gedaan. De NVWA blijft de fokker in de gaten houden. Er wordt morgen niet gestaakt in het busvervoer in Twente. Die actie was aangekondigd, maar FNV en CNV zijn het op het laatste moment eens geworden met Arriva over maatregelen om de werkdruk voor chauffeurs te verlagen. Kort geding dat Arriva had aangespannen om die staking te voorkomen is ook van de baan. De drie klimaatactivisten die het schilderij Meisje met de Parel beschadigden krijgen geen straf. Dat heeft het gerechtshof besloten. Een straf zou de vrijheid van meningsuiting te veel aantasten. Twee mannen gooiden in 2022 rode vloeistof tegen het schilderij en lijmden zich eraan vast. En een derde filmde de actie. Ook Eneco laat klanten met zonnepanelen voortaan extra betalen. Bij een aantal kleinere energiebedrijven is dat al langer zo. Eneco is de eerste van de grote drie leveranciers die het doet. Het bedrijf zegt dat de kosten voor het terugleveren van stroom flink zijn gestegen. Het NOS-journaal. De prijs der Nederlandse letteren wordt dit jaar toegekend aan de Vlaamse schrijver Tom Lanois. De jury noemt het werk van de 65-jarige Lanois een feest om te lezen. Zijn werk is waanzinnig flamboyant en taalrijk en geëngageerd en actueel. Er is eigenlijk niemand die de breedte van de Nederlandse taal zo kan bespelen als Tom Lanois in zijn theater, in zijn romans en zijn gedichten. Dat is echt een feest om dat te lezen. Een aantal van de bekendste romans zijn Kartonnen dozen, Sprakeloos en Het derde huwelijk. De prijs der Nederlandse letteren wordt één keer in de drie jaar afwisselend uitgereikt door de Belgische en Nederlandse koning. En Lanois ontvangt dit najaar de prijs uit handen van koning Filip. Er is een bedrag van 60.000 euro aan verbonden. Darmkanker wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt. En dat vergroot de kans op overleven, omdat dan eerder behandeling mogelijk is, concludeert het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 10 jaar zit darmkanker in het bevolkingsonderzoek. Mensen tussen de 55 en 75 krijgen een uitnodiging om mee te doen aan een test. En het voordeel is dat polypen die nog geen klachten geven eerder worden ontdekt als er nog wat aan te doen is. De gunstige effecten van een vroege test zijn duidelijk te zien, zegt het kankercentrum. De ambassadeurs van de vrijheid zijn bekend. Het zijn Sommieu, Wende, Cloud en Fleming. Vrijheid is voor mij kunnen gaan en staan waar je wilt en kunnen doen waar je van houdt. Ik ben Fleming en dit jaar ben ik ambassadeur van de vrijheid. 5 mei sta ik op de bevrijdingsfestivals in Brabant, Overijssel, Flevoland en het concert op de Amstel. Tot dan. Ambassadeurs van de vrijheid toeren op bevrijdingsdag langs de bevrijdingsfestivals om een optreden te geven. Jaarlijks komt daar meer dan 1 miljoen mensen op af. 11:11, de weersverwachting nog regen, vooral in het midden en zuiden van het land. 7 tot 10 graden is het. Morgen ook bewolkt, dan soms wat regen en ook maximaal 10 graden. Nou, we hebben verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik begin met goed nieuws. De A16 is weer helemaal vrij bij de Van Brienenoordbrug. Vanmorgen vroeg gebeurde daar een ongeluk en dat leverde veel vertraging op richting het zuiden. Maar nu kun je daar weer moeiteloos doorrijden. Helaas wel een paar problemen die erbij komen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn bijvoorbeeld. Bij Twello een spoedreparatie waardoor 2 rijstroken dicht zijn. De vertraging varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten. En het is wat drukker op de A76 Heerlen richting Brussel. Vanaf Geleen file rijden tot aan de Belgische grens. Wel geteld 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. De wereldberoemde kunstenaar Marina Abramovic maakt een naam met haar schokkende performances. Zelfbeschadiging en uitputting komen veel voor in haar werk. Soms breken er zelfs vechtpartijen uit. Het is zelfs voorgekomen dat de kunstenaar verwond werd door bezoekers. En nu is een groot deel van haar werk vanaf deze week te bewonderen in Amsterdam. De Nieuws BV. Ik ga daarover praten met de vrouw die de tentoonstelling in het Stedelijk Museum heeft ingericht. Curator hedendaagse kunst, Karen Archie. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Karen, als we nu goed uitgerekend hebben, Marina Abramovic is inmiddels 77 jaar. Hè? Dat klopt. Ja. Kun je heel kort vertellen wie deze dame is, voor de mensen die dat nog niet weten? Ze is een van de meest beroemde kunstenaars ter wereld. En ze heeft performancekunst uitgevonden en mainstream gemaakt. Zelfs uitgevonden? Ja. En ze wordt dus eigenlijk de queen of performance art. Inderdaad. Okay. Wat moet ik het trouwens bij performance art voorstellen? Performance art is iets die met je lichaam maakt. Dus gewoon... Het is een beetje anders dan theater of dans. Ja. Maar het is kunstwerk die je met je lichaam maakt. Ja, en wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Kunst die je met je lichaam maakt. Mezelf onderverven en dan op een canvas werpen. Dat kan, ja. Met een afdruk van mijn lijf. Wat moet ik me erbij voorstellen? Dat kan. Bijvoorbeeld Marina Abramovic's werk Luminosity. Het vindt een performer op een zadelplaats, op een muur. En dan voor een half uur die performer staat met haar armen boven om de positie vol te houden. Dus het is ook, de bezoeker kijkt haar aan om te zien hoe gaat het met haar. Is het mogelijk om haar dat positie vol te houden voor die tijd? Mm. Dus het gaat over outputting inderdaad. Ja, ja. Onderdelen waar Abramovic veel gebruik van maakte. Hè? Niet zozeer lijf als canvas, maar vooral ook de effecten van uitputting en pijn. Dit zeiden ze er vorig jaar over in het programma Wintergasten. Performance is very different. It's not theater piece. You know, everything is real. The blood is not ketchup. And knife is real knife. You know, and everything is real. And it's in real time. And this is why it's such an incredible, strong media. It's so difficult to be accepted culturally, to be as a mainstream art for so long, you know. Because performance, you know, is emotional. And emotions is something that you can't hang on the wall. You have to experience. Ja, performance art kun je niet op de muur hangen, legt Marina Abramovic uit. Het is emotioneel. Welke emotie maakt het los? Alles, denk ik. Ik denk aan het voorbeeld van haar performance in Ponrabilia. Mm-hmm. En er zijn twee naakt mensen die tegen elkaar staan. In zijn bloot. En je bent uitgenodigd als bezoeker om tussen hun langs te lopen. En dan de deurgang is verkleind. Dus je bent uitgenodigd door deze twee nakt mensen. Maar dan je raakt hun aan in je kleding. En het maakt je. Ja, je voelt alsof je iets niet goed heb gedaan. Ja, ik denk dan van dit willen die mensen toch helemaal niet, dat ik zo mezelf langs hun naakte lijven moet wringen. Zitten ze daar wel op te wachten? Zeker in deze tijd denk je meteen, wauw, grensoverschrijdend gedrag, hallo. Ja, ja, maar daar gaat het over, inderdaad. Hoe ga je om met onbekende mensen in het openbaar? Hoe ga je om met mensen die je kennen? Maar en dan, ja, met het geval van bloot zijn in het publiek, dan waar kijk je aan? Wat maakt je veilig voelen en niet veilig voelen? Deze doorgang hebben jullie ook tijdens de tentoonstelling dus, hè, in het Stedelijk Museum. Hoe gaan jullie ermee om als mensen bijvoorbeeld zeggen, ik wil dit absoluut niet? Want in New York, heb ik begrepen, zijn er zelfs klachten, toch, gekomen, ja, hierover? Er waren klachten inderdaad van er was één klacht van een performer, die is niet zo lang geleden naar voren gekomen. Voor ons, we hebben een veiligheidsprotocol die heel zorgvuldig met de Marina Abramovic Instituut gemaakt was. Mm-hmm. Dus we hopen dat, en we zijn vrij zeker dat het gaat niet gebeuren met ons, omdat onze performers zijn door een hele zorgvuldig trainingsproces gegaan. Ja, oké, dat zijn dan de performers. Maar je zal er net maar een viespeuk tussen hebben zitten als bezoeker. En die denkt, weet je wat? Ja. Ik maak even lekker gebruik van dit moment. Wel, er zijn ook andere protocollen waar we hebben beveiligers die ingeschakeld zijn en ook assistenten voor de performers. Dus ja, het is een best wel controlled omgeving in één zin ook. Karen Archie, dit is eigenlijk best wel bijzonder, deze kunst. Want inderdaad, Abramovic maakt nu al bij mij een soort van totaal. Mijn voelsprieten zijn helemaal aan. Ik denk alleen maar in problemen. En dat is dus die emotie waar je het net over had. Ja, we zijn drie jaar bezig met alle problemen, inderdaad. God. Nou, die overzichtstentoonstelling die komt dus sowieso in Amsterdam. Abramovic die heeft een tijdje in Amsterdam gewoond. In de jaren 80 met haar toenmalige partner Ulay. We vonden een uitspraak uit 1982. Luister. I'm from Yugoslavia. Why are you in Amsterdam? I find that was the only place when our work was really understood, really straight from beginning. Because in many other countries, the performance art and body art was very much misunderstood and never had really any kind of support, official support. And Holland gave you total support for such work. And also they stimulate you to go on and to, you know, to work further. And plus, I really like the climate. Karen Archie, Abramovic die zegt dus hier, van los van het klimaat hier, ik snap niet dat ze dat heel erg fijn vond, maar goed, heel veel mensen klagen erover. Ze zegt, Nederland begrijpt mijn kunst. Ze geven me hier de mogelijkheden. Klopt dat ook? Jazeker. Ja? Ik ben natuurlijk geen Nederlander. Ik kom uit Amerika. Ja? Maar ik vond ook dat Nederland heeft een andere invalshoek met moeilijke kunstmedia. Bijvoorbeeld met time-based media, met kunstwerken die uit video zijn gemaakt. Zijn we veel liberaler hier, denk je? Ja, zeker. Ja. Ja, zelfs in de jaren 80. Ik bedoel, Abramovic die stond toen op de wallen als sekswerker. Well. Veel naakt. Ik weet niet hoor, mijn ouders waren in de jaren 80 niet zo open-minded. Yeah. Nee, een ander deel van de tentoonstelling gaat ook over de persreacties. Yeah. Van haar werk Role Exchange, waar zij 2 uur met een sekswerker op de wallen de rollen omgewisseld heeft. En een voorbeeld van een paar headlines waren prostitution art en geef mij maar Monet. Oh ja, Monet met een nee, dus nee. Oké, dus dit niet. Maar daar zaten mensen dus toch niet op te wachten, ondanks dat liberale wat we hier in Nederland hebben. Dat is een beetje dobbel, inderdaad. Ja, precies, precies. Nou, het Stedelijk Museum verwacht denk ik heel veel publiek. Ik ben ook al even gaan kijken. Hoe gaan jullie het overigens organiseren? Hoe ziet het eruit straks? Wat kan ik verwachten? Well, in the true Nederlands fashion hebben we heel veel vergaderingen hierover gehad. Oké. We hebben heel veel plannen over omgaan met het publiek, beveiliging, ook rijvorming. Maar die zijn een beetje topics. Ja, maar hebben jullie dan ook contact met Marina? Zij is vandaag op zaal aan het inrichten. En zij heeft zaterdag, denk ik, aangekomen. En zij was heel blij met de tentoonstelling. Oh ja? Zij gaf aan dat het 91,5% af is. 91,5% is af, dat zegt zij. Ja, maar word jij hier niet een beetje zenuwachtig van als curator, toch? Dat je denkt, nou, de superster is binnen. En haar mening telt natuurlijk heel zwaar. Ja, tegelijkertijd er is een vertrouwen tussen ons over de afgelopen 3 jaar. We hebben een groot vertrouwen met elkaar opgebouwd. Oké. En daarin is alles bespreekbaar? Ja. Ja, is het dan ook bespreekbaar dat bijvoorbeeld als we kijken naar haar kunst, ze heeft haar lichaam dus vaak als canvas gebruikt, ook door erin te snijden, bijvoorbeeld zichzelf echt pijn te doen. En daar vraag ik me dan weer af, en ken mensen die last hebben van zo'n aandoening van zelfmutilatie, van wat is daar nou kunst aan? Ja, dat is een goede vraag, omdat ik zou het een beetje anders formuleren, omdat voor haar het ging niet over zelfmutilatie, het ging over misschien de diepte van de ervaring en het meemaken van bepaalde societal pressures eigenlijk. Oké. Dus dat heeft helemaal niets te maken met puur snijden in je lijf. Nee. Tegelijkertijd is ze inmiddels, Abramovic is een cosmetica-lijn begonnen. Dat ook. Dan denk ik, hoe rijm je dat met het snijden in je lijf met nu een cosmetica-lijn? Is ze milder geworden, denk jij? Milder, nee. Maar ik zou ook zeggen dat bijvoorbeeld in Lips of Thomas, een kunstwerk waar ze heeft in haar buik een communistische ster gesneden, dat ging over het effect van het leven onder communisme. Ja, het ging over dat. Dus het ging niet over zelfmutilatie. En met de cosmetica-lijn, ik vind het super interessant hoe ze steeds de grenzen zoekt van wat is oké om te doen in hedendaagse kunst. En is dat bijvoorbeeld te commercieel? Als we hebben het over de hedendaagse kunstmarkt, waar een bepaalde scarcity model is meer normaal. Dus er zit altijd een boodschap achter natuurlijk. Dat is met alle kunst, begrijp ik. Wat denk jij, komt er hierna nog meer werk van Abramovic? Zeker. Zij heeft al een kunstwerk in Londen gemaakt, een nieuwe performance. Mm-hmm. En ze is 77, maar ze is super scherp. Oh ja? En, scherper. Ja, ze drinkt ook geen alcohol. Ze is on it, inderdaad.